Fui agrair la vida al cel i amb tu celebrar que sóc viu. Ahir vaig patir tant, però això és passat. Amb tu jo vull pregar ben fort. Avui renaixeré un altre cop. Faré que la foscor gaudint del món, ja tindré